la kaka kapa soro. Moti pande kose ngengaye, baninga ya kani tobongisa. Kira baba kulutuye, mope sabiso mama poko ngawo. Moti pande kose ngengaye, baninga ya kani tobongisa. Mosenge sana mokiliye, ezalise na tina gowe. Mosenge sana mokiliye, matanga sana na chance na ye, chance na ye. Mokikane kosenge ngaye, baninga yakani tobongisa. Yakani, yakani tobongisa. Masanya sana makiliye, matanya sana na chance na ye, chance na ye. Mokikane kose ngengaye, baninga yakani tobongisa. Mokikane kose ngengaye, bongisa ya yongo mosala. Masanya sana makiliye, matanya sana. Baninga yakani tobongisa.